Եթերում սպորտ մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Արցախցի ես, ուրեմն հաղթող ես։ Այս հոգեբանությամբ իր սաներին է դաստիարակում Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի Թաուլու ուղղության մարզիչ, ԼՂՀ ուշու կոնգֆուի ֆեդերացիայի Թաուլու ուղղության մարզիչ Նանար Սարգսյանը։ Զրուցակիցս համոզված է, որ աղջիկները ոչ պակաս հաջողություններ կարող են ունենալ սպորտում, հատկապես արևելյան մարզաձևերում։ Չինաստանում վերապատրաստման ընթացքում ընտրել է հենց Թաուլու ուղղությունը, նաև համոզվել, որ և խնդիրները, և հաջողությունները գալիս են մարդու մտքերից։ Երեխային պետք է հաղթանակի տրամադրել, իսկ հայ առավել եւս արցախցի երեխայի մեջ հաղթանակի ձգտում ու պատրաստակամություն կա, մնում է միայն զարգացնել։ Մեր բովանդակալից ու հետաքրքիր զրույցի ընթացքում ինքս էլ ցանկացա մասնակցել պարապմունքներին, հատկապես որ նաև մեծերի խումբ շուտով կբացվի։ Նանար, ուրախ ենք ձեզ ողջունել սպորտմոլորակ հաղորդաշարի տաղավարում և անշուշտ կցանկանայի սկզբից ներկայացնեք ուշու սպորտաձևը ձեզ համար, ինչպես ընտրեցիք, ինչպես սկսեցիք զբաղվել և մասնավորապես թաուլու ոճը, ինչով է այն տարբերվում, ինչով է այն առանձնահատուկ։ Ես սկսեցի ուշուով զբաղվել գրեթե 6 տարի առաջ։ Ուշուն սկզբից ընդհանուր ուսումնասիրել եմ։ Ուշուն մեծ գաղափար, մեծ հասկացողություն եւ ունի շատ տարբեր ճյուղեր, որոնցից են օրինակ թաուլուն, որոնցից է սանդա, վինչուն, թայչի եւ այլն։ Սկզբից սիրողական էի հաճախում, հետո կամաց-կամաց ուշուի գաղափարախոսությունը ինձ այնքան դուր եկավ, որ ես սկսեցի խորանալ ուշուի մեջ, քանի որ մեր ֆեդերացիայի կարգախոսն է առողջ մարմին, արթուն միտք, կազմին ֆոկուս։ Ու դա ոչ միայն մեր համար կարգախոսը, մենք առաջնորդվում ենք այդ երեք մեծ գաղափարներով ու երեխաներին դաստիարակում ենք այդպես։ Դրա համար ինձ կոնկրետ դուր եկավ, ինչպես ենք մենք աշխատում, ինչպես ենք երեխաներին դաստիարակում, ինչպես եմ ես ինքս փոխվում ուշուի մեջ ավելի խորանալով։ Ամեն ոճից ուսումնասիրելով որոշեցի սանդայով զբաղվել, սկսեցի պատրաստվել, որ պիտի գնամ սանդայի մրցումների, բայց միևնույն ժամանակ թալու էլ էի խորանում։ Հետո Չինաստան ծրագիր կար, որ պիտի գնայինք այնտեղ վերապատրաստման։ Մեր ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը առաջարկեց, որ միգուցե գնամ, այնտեղ վերապատրաստվեմ կամ մեծագույն սիրով համաձայնվեցի եւ գնացի Չինաստան։ Նոյեմբեր ամիսը այնտեղ էի, Շաուլինյան դպրոցը կոչվում հենց Պեկինում, ամենամեծ գլխավոր դպրոցում էի, այդ դպրոցը ունի 5 մասնաճյուղեր, մենք գլխավոր դպրոցում էինք։ Մի հոգի ես Ղարաբաղից, մի հոգի Կապանից եւ երկու հոգի Երևանից, այդպես թիմ կազմեցինք ու գնացինք Չինաստան վերապատրաստվելու։ Այնտեղ իրանք բանակի պես ապրում են, Շաուլիններ, իրանք երեխաները։ Միանման հագուստով, միանման կարգ ու կանոնով, կապ չունի դու աղջիկ ես, թե տղա ես, երբեք չեն ասում, թե աղջիկը, ասենք, ավելի թույլա կամ տղան ավելի ուժեղ, այդտենց բան չկա, սպորտաձևում սա հավասար են։ Զարթնում են ժամը 5-ին, պարապմունքներ սկսում, մինչև իրիկուն, օրը 4 անգամ պարապմունք, իրանց սնվելը ուրիշա, հատուկ սպորտային սնունդ է, ասենք, աշած բանջարեղեններ, միս եւ այլն։ Ապրելակերպը լրիվ ուրիշ, այդ երեխաները այնտեղ եւ գիտելիքներ են ստանում, եւ ֆիզիկապես են կոփվում։ Մենք էլ այդտեղ միամիս իրենց հետ հավասար ապրեցինք։ Ու ես այդտեղ հասկացա, որ թեկուզ ես ընդհանուր ուշուի ճյուղերն էի ուսումնասիրում, թե սանդայի պատրաստվում, թե թաուլու էի նաև ուսումնասիրում, այդ մի ամիսը ինձ լավ հասկացրեց, որ չէ, ես թաուլուն եմ ընտրում, թաուլուն է իմ ոճը, ու ես սիրում եմ այդ ճյուղը։ Մի ամիս վերապատրաստելուց հետո ես արդեն պատրաստ էի որպես թաուլուիստ և արդեն ընկալում էի թաուլուի ամբողջ գաղափարը և գիտակցում էի, թե ինչ պատասխանատվություն պիտի ին վարադարվի, եթե ես շարունակեմ թաուլու ոճով մարզվել կամ մարզել։ Թաուլու ոճը ուշուի մնացած ոճերից տարբերվում է նրանով, որ ասենք, նախ թաուլուն ինքը թարգմանաբար նշանակում է վարժությունների կոմպլեքս։ Թալուն լինում է բազմատեսակ, ձեռքերով, կան անցուան, ոչ չանցուան, ոչ կան թուր, կա ծիեն, բարակ թուր, կա երկու տեսակի փայտեր, հաստ փայտ, բարակ փայտ եւ այլն, շատ բազմազան է։ որ հին ֆիլմերը նայում ենք, Jet Li, Jackie Chan, ավանդական Շաոլինյան ֆիլմերը, որ գրվում են այդ նույն բաները, որ տեսնում ես, ես որ օրինակ փոքր էի տեսնում, ես ասում էի, այն ոնց են գրվում, երևի ինչ որ տես ցենկա էլի դրել են ու վсё, բայց չէ, այդ ամենը սա կոմպլեքսներ է, այդ ամենը ուշուի կոմպլեքսներն է։ Հիմա մենք երեխաներին սովորեցնում ենք այդ նույն կոմպլեքսներից, ու դա այնպես դրած չի, դա հատուկ ստանդարտ կոմպլեքսներ է։ Այսինքն Թալուն ինքը բազմազան է, ինքը ամեն բան ունի, ամեն տեսակի զենք ունի, նիզակ ունի, ամեն ձևի վեր ունի, տարբեր տեսակի զենքեր ունի։ Ամենահիմնական զենքերը Նանցուան, Չանցուան ոճերն են ու իրանց հաստ թուրը, բարակ թուրցի են, նիզակը ու փայտերը, ամենատարածվածները։ Բայց ընդհանուր կարելի է հաշվել հարյուրավոր զենքեր, որը ուշուի մեջ թույլատրված է ու օգտագործում են, դրանով մրցումների են մասնակցում։ Դրանից հետո գնացի Երևան նորից վերապատրաստման, 20 օր այնտեղ վերապատրաստվեցին, օրի 2 անգամ պարապմունք արդեն, որպես միջազգային մրցավար ու որպես մարզիչ պատրաստվելու համար։ Հետաքրքիր էր, շատ լավ էր, պատրաստվեցի Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայում, հենց բացի մարզվելուց դու շատ կարևոր է իմանաս այն նյուանսները, որով դու եթե գնալու ես մրցումների կամ քո պատրաստած երեխեքը գնալու են մրցումների, իմանաս ինչին են ուշադրություն դարձնելու, որպեսզի երեխաները թաղթանակով գաս։ Մենք այնտեղ սաղ նյուանսները սովորեցինք, իհարկե քնություններ հանձնեցինք տարբեր տեսակի, որպեսզի այդ գիտելիքները օդի մեջ չմնան, դու ապացուցես, որ դու դրան դիրապետում ես, եւ ստացա նորից վկայական։ Մի վկայական Չինաստանում էի ստացա այդ Շաուրինյան դպրոցի կողմից, մյուսներ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի կողմից ստացա, որպես հենց Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի թաղլուղության մարզիչ եւ միջազգային մրցավար։ Ապրիլի 21-ից 25-ը Երևանում տեղի ունեցավ մրցումներ Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված միջազգային մրցումներ, որին հենց մասնակցում էր թաղլու եւ սանդա ուղությունները։ Իմ առաջին միջազգային մրցավարության փորձը այդտեղ ունեցա, ու ասեմ, որ շատ լավ էր, շատ հաճելի էր։ Ես մինչ այդ սանդայի մրցավար նստում էի, Ղարաբաղում էլ, Հայաստանում էլ նստեցի, բայց կոնկրետ թաղլուի ու միջազգային փորձ լրիվ ուրիշ էր։ Սկզբից մտածում էի, հա, սաղ ես գիտեմ, բա որ նստեմ, ինչ որ բան այն չլինի, ինչ եմ անելու։ Հենց նստեցի, մրցումը սկսվեց, իմացա, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, հանգիստ դատելու, ու այդպես էլ եղավ։ Ինչո՞ւ են տարբերվում արցախցի երեխաները։ Շատ մարզիչներից եմ լսել, որ նրանք բնությունից կարծես թե առանձնահատուկ ուժ ունեն ու հակվածություն սպորտի հանդեպ, հատկապես արևելյան ուղությունների։ Երեխաների հիմնականում դիտում կա, որ ընտրում են արևելյան սպորտաձևերը։ Այստեղի մարզիկները տարբերվում են նախ իրենց հոգեբանությամբ։ Պարզ է, որ հիմա պատերազմական վիճակ է, թե տղաներ, թե աղջիկներ մի քիչ ուրիշ ձև են մտածում։ Իրանք միշտ մտածում են, որ իրանք մենակ պիտի հաղթեն։ Իրանք պարտվելու տեղ ընդհանրապես չեն էլ մտածում, չպիտի պարտվեն, մենակ պիտի հաղթեն։ Հաղթողի հոգեբանությունը, այսինքն հաղթողի հոգեբանությունը առաջնորդում։ Ես կարող եմ առանձնացնել այդ ամենագլխավոր որպես հատկանիշ՝ արցախցի ու դրանով ամեն ինչ ասված է։ Երեխաների հետ դժվար է աշխատել։ Ճիշտ ասած, ոչ, նոր բացված խումբ է, խումբը սպասել է մարտի 17-ին պաշտոնապես, ու քիչ ժամանակ է, որ պարապում եմ, բայց ասեմ, որ մենք որ սկզբից պատրաստվեցինք որպես մարզիչներ, մենք ոչ միայն ֆիզիկականի կամ ինչ պիտի սովորացնենք ծրագրի վրա ենք խորացել, այլ կոնկրետ հոգեբանությունն էլ ենք ուսումնասիրել, ինչպես պիտի երեխաների հետ վարվես, ոնց պիտի իրանց պատժես, եթե չլսեն, եւ այլն։ Սաղ նյուանսները ուսումնասիրել, սովորել, նորից կարդացել, որպեսզի պատրաստ լինենք լիովին։ Մանկավարժության բարդ գործունեություն է փաստորեն։ Այո, այո։ Ասեմ, որ բարդ չի, եթե դու տիրապետում ես այդ գիտելիքներին, դու կարողանում ես երեխային գոնե պարապմունքի ընթացքում փոխել ու չպիտի երեխային փոխես, ասես ինքը պիտի լինի խոնար, պիտի լինի, ասենք, լսող, եւ այլն, այդ պետք չի։ Պահա լինում երեխային հանգարում էլա։ Իրան պիտի սովորացնես հարգանք սպորտաձևի նկատմամբ, ինքը որ մտնում է դահլիճ, հարգանք դահլիճի նկատմամբ, հարգանք մարզիչի նկատմամբ, նոր հետո հարգանք իրանց միջև, երեխաների միջև։ Արևելյան մարտարվեստներում հենց դա էլ երևի ձգողն է, որ երեխային դաստիարակում ես ոչ միայն ֆիզիկապես ես կոփում, այլ նաեւ դաստիարակություն, երբ ասենք 6-8 տարեկան երեխան գիտի, որ պետք է դահլիճ մտնելուց բարևի, խոնարհվի, մարզչին, իր մրցակցին հարգի, չթերագնահատի մրցակցի ուժը եւ հաղթելով անգամ իր էմոցիաները ցույց տա, կարծեմ դա էլ արևելյան մարտարվեստներում կարևոր է։ Կոնկրետ մեր ոճը, թալու ոճը, սկզբից որ երեխաներին սովորացնում ես, իրանց սովորացնում ես չինական գիմնաստիկա։ Մեր խումբը սկզբից տենց է սովորացնում։ Չինական գիմնաստիկայով իրանց լրիվ բացում ենք, ամեն ձև թե շպագատներա, թե մոստիկներա, թե կալիսոններ, եսիմ, ֆլագներ, ամեն ինչ, ինչ ճկունության հետ կապված է, իրանց բացում ես, հետո սովորացնում ես զենքերով տարբեր, հետո նոր դնում ես կոմպլեքսներ։ Կա հատուկ կոմպլեքսներ, թալուի կոմպլեքսներ, որով երեխաները տարբեր երկրներից մասնակցում են մրցումների, միջազգային թե տեղական ստանդարտ կոմպլեքսներ են։ Այդ կոմպլեքսները միջև 18 տարեկան երեխաներին դնում ու ուղարկում են մրցումների։ 18 տարեկանից հետո արդեն մարզիչն է դնում իր երեխայի կոմպլեքսը ու արդեն ինչքան դժվար լինի կոմպլեքսը, այդքան ավելի հավանականություն ունեց, որ միավորները ավելի շատ կվերցնի։ Ու ի տարբերություն մնացած ոճերի, ասենք սանդայի կամ մյուս մարտարվեսների, թալուն գորգի վրա է լինում պարապմունքները, մրցումները, ոչ թե տատամի կամ ռինգի։ Իրանք, որ գորգի վրա մրցումները անում են, մենակ են լինում, ուրիշ մարդ չկա իրանց կողքին, ասենք ուրիշի հետ չեն կրվում, իրանք անում են իրանց կոմպլեքսը, հատուկ դրված, որ իրանք սովորել են, որ պիտի գնան դրանով մրցում։ Դրա հոգեբանությունը ինչն է, որ դուրս են գալիս ռինգ, ասում են, որ պիտի ես հաղթեմ այն տղային, որը կանգնած է, որը իմ հակառակորդն է, բայց թալուն, որ դու պարապում ես ու դուրս ես գալիս, դու այնքան պիտի լավ անես, առաջինը քո մեջ ես անում, որ ես պիտի այնքան կատարյալ լինեմ, որ տեսնեն, որ ես կատարյալ եմ, այսինքն պայքարը ինքդ քո հետ է, ոչ թե հակառակորդի հետ։ Երևի հենց դա էլ դաստիարակության հիմքերից մեկն է, որ պետք է հաղթահարես քո կոմպլեքսները, քո վախերը, ինչ որ ես միշտ իմ երեխաներին ասում եմ, ամեն ինչ մտքում է, ամեն ինչ ուղեղում, ինչ մտածում ես, այնպես էլ լինում է։ Դու պիտի մտածես, որ դու կարող ես անես, դու պիտի ցույց տաս, որ դու կարող ես անես, որ մնացածներն էլ համոզվեն։ Ու այդ հալույթ հիմնական գաղափարախոսություններից մեկն է։ Տարիքային ինչ խմբից է սկսում ընդունել երեխան եւ կա արդյոք սահմանափակում։ Ճիշտ ասած, օրինակ Չինաստան, քանի որ արևելյան մարտարվեստ է, այս հիմնական օրինակը սպերեմ Չինաստանի, որովհետև այս Չինաստանից էլ առաջացել է ուշուն։ Մենք որտեղ որ սովորել ենք թալուն, պատրաստվել ենք թալուի համար, 3 տարեկանից երեխաներ էին վերցրել։ Ես ապշում եմ այդ երեխաների ճկունությունից, որ իրանք դեռ նոր-նոր են սկսում մանգալ, բայց ինչ ձևի ճկունություն ունեն, ոնց են պատրաստում իրանց։ Մեր մոտ, քանի որ մերը դպրոց չէ, այլ դեռ ֆեդերացիայի, ու ասենք պարապմունքները անց են կացվում շաբաթական 3 կամ 4 անգամ, եթե կիրակի անում ենք, 6 տարեկանից են վերցնում, որպեսզի մի քիչ մեծացած լինի 3 տարեկան երեխայի հետ, այդքան էլ չես կարում։ Փորձել ենք 3 տարեկան երեխայի, ես մի անգամ բերել եմ պարապմունքի, փորձել եմ, ասում էի դու նստի, նայի մի անգամ, չէ, ոչ թե չեր նստում նայում, այլ խանգարում էր սաղին, սաղին բշտում, սաղին մի բան անում, իր համար հետաքրքիր էր, ինքը չգիտի գաղափարախոսությունը ինչ է, իր համար շուտ է։ Դրա համար որոշեցինք 6 տարեկանից, 6 տարեկանից բացեցինք, սահմանափակում չկա, ուշուն կամ թալուն նենց բանա, որ բոլորն էլ կարող են զբաղվել, բոլորը, անկախ սեռից, ասենք տղա թե աղջիկ ու անկախ տարիքային սահմանափակումից, ասենք եթե 25-30 տարեկանից մեկը որոշի զբաղվել կարող է, այո, կարող է, շատ ջանքեր պիտի գործադրի, քանի որ այդ տարիքում իր մարմինը պիտի նորից բացվի չինական գիմնաստիկայով, այդ տարիքում արդեն պարզ է, որ իր մարմինը անհնար չի, անհնար չի։ Շատ մարդիկ կան, որ ասում են, չէ, դա եթե 25 տարեկանը լրանում է, արդեն ճկունություն չես կարա բացես, ասեմ, թող բոլորը լսեն, որ տենց բան չկա, սուտ է, միշտ կարաս քո մարմինը բացես, միշտ, միջև 25 տարեկանը մարդում ոսկորտները արդեն պնդած է լինում, 25 տարեկանից հետո նենց չի, որ չես կարա, մի քիչ ավելի շատ պիտի աշխատես, որ այդ արդյունքին հասնես, բայց հնարավոր է։ Դրա համար տարիքային սահմանափակում չկա, իմ խմբում կան 6 տարեկանից մինչև 18 տարեկան տղա ու աղջիկ, թալուն, իդեպ տղա աղջիկ միասին են պարապում, ու կա մի ուրիշ խումբ, որը բացվելու է երևի ամսի 1-ին կամ էլ մինչև ամսի 1-ը, մեծերի խումբ, առանց տարիքային սահմանափակումից արդեն 20-ից բարձր, որ էլի սովորելու է Հալու։ Իդեպ արևելյան մարտարվեստների հայրենիքում հասկանալի է, որ եւ աղջիկներն են պարապում, եւ տղաները։ Մեզ մոտ աղջիկների պահը մի քիչ ավելի ցավոտ է։ Այո, դրա համար մենք որ Թալու ոճը բացեցինք, մեջ հայտարարությունների մեջ մենք նշել ենք, որ մեծ ամասամբ աղջիկների համար, որովհետեւ մեր ֆեդերացիայում կոնկրետ հիմնական ճյուղը զարգացած է սանդանա, եւ սանդայի մեջ հիմնականում տղաներ են։ Չինաստանում օրինակ սանդայի մեջ նաեւ կան աղջիկներ, բայց մենք մինչեւ այդ գաղափար հերախոսությունը մտցնենք, որ աղջիկը ու սպորտը իրարից հեռու բան չեն, հիմա հասարակությունում մի քիչ այդ կարծիքը դեռ մնացել է։ Միջով մտցնենք, դրա համար փորձեցինք թաուլու ավելի շատ աղջիկների համար, որովհետև ճիշտ ասած ինքը որ չինական գիմնաստիկա էլ ասկզբից, ի տարբերություն մնացած սպորտաձևերի, աղջիկներին ավելի կանացի է դարձնում։ Նուրբ կանացի, բայց միևնույն ժամանակ ուժեղ, հավասարակշռված, ուրիշ սպորտաձևա, ուրիշ աշխարհ։ Դրա համար աղջիկներին շեշտեցինք, բայց հիմա եմ խմբում նաեւ չի որ մենակ աղջիկները, համ աղջիկներ կան, համ տղաներ կան, որովհետև կոնկրետ այդ բազմազանությունը թուրերի, նիզակների, փայտերի եւ այլն գրավում է շատ մարդկանց։ Եթե դու նայում ես, դու ասում ես, ես ուզում եմ, բայց ուզում եմ մի բան փորձեմ գոնե։ Ինձ մոտ հիմա ցանկություն առաջացավ, հրավիրում եմ, կգաք։ Նանար, այս վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, երբ Արցախում իրավիճակը լարված է, կարծես նախախնամությամբ սպորտային հաջողություններ են անընդհատ, մեր մարզիկները հաղթանակներ են գրանցում, եւ այդ հաղթողի հոգեբանությունը կարծես շատ վառ է հիմա, եւ այն փաստը, որ սահմանում են տղաները, հարձակում կասեցնում սպորտսմենների համար, կարծես մի սահման է, իրենց տատամին է, իրենց ռինգն է եւ անընդհատ հաղթանակներ։ Կապում եք հոգեբանական վիճակի հետ մարդու, ասենք, երբ մի տեսակ վրեժով է լծված լինում հակառակորդի հանդեպ եւ նա այդ վրեժխնդրությամբ գնում է մրցումների եւ անպայման հաղթելու պատրաստակամությամբ։ Ինչպես նշեցի, արցախցին միշտ մտածում է հաղթել, պարտվել երբեք չկա, բայց սպորտում մի քիչ ուրիշ է։ Մենք սպորտում երեխաներին դաստիարակում ենք այնպես, որ եթե ռինգում կամ տատամիում դուկորվում ես, ինքը քո ճշնամին չի, եթե նույնիսկ ադրբեջանցի է։ Ինքը հակառակորդ է, որ դու պիտի քո կարողություններով ապացուցես, որ դու ավելին ես, քան ինքը, ու վերջ։ Բայց այս վերջի դեպքերը ցույց տվեցին, ոչ, մեր հակառակողմը այդպես չի մտածում, իրանք ոնց եղել են, իրանց մտածելակերպով նենց են միշտ շարունակում են, բայց պիտի պատրաստ լինել։ Մենք միշտ դասերակում ենք այդպես, բայց նաև դասերակում ենք, որ պիտի պատրաստ ու ուժեղ լինեք ամեն ինչին։ Դրա համար, օրինակ, մեր երեխաները, որ գնացին մրցումների ու վերադարձան 4 ոսկե, 1 բրոնզե մեդալով, նրանց, որ հարցնում էինք, ասում են, «Էսա գնում ենք ադրբեջանցիների հետ, տես ոնց կռվենք»։ Ասում են, «Գնում եք առաջին դիրք»։ Ասում են, «Չէ, գնում ենք տատամիում, ռինգում կռվենք»։ Նույն բանն է, էլի։ Տրամադրված, որ իրանք պետք է հաղթեն։ Իրանք առաջնագիծն են, դա։ Այո, ոչ թե ինքը, ասենք, անպայման ադրբեջանցի է, այլ իրանք պետք է հաղթեն։ Տրամադրված գնում են։ Շնորհակալություն Նանա հաճելի բովանդակալից զրույցի համար, եւ կարծում եմ այդ հաղթանակները շարունակական կլինեն, եւ դեռ նոր իրենց սպորտային ուղին սկսող սաները նույնպես շատ շուտով ցույց կտան, ինչ է իրենց տալիս ուշուն, եւ առիթ կունենանք անպայման զրուցելու արդեն սաների հետ նրանց հաղթանակների մասին։ Ամեն դեպքում ձեզ կանաչ ճանապարհ սաների հետ միասին, եւ նույն հաճույքով շարունակեք աշխատել եւ հաճույք ստանալ ձեր կատարած աշխատանքից։ Շնորհակալ եմ շատ հրավիրելու համար։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է։ Երևանում մայիսի 13-ից 14-ը կայացել է զոհված ջյուդոյիստ Լևոն Շահնազարյանի հիշատակին նվիրված միջազգային մրցաշար, որին մասնակցել է նաև Արցախի ջյուդոյի ֆեդերացիայի սան 8-ամյա Աշոտ Պարսյանցը։ Նա մասնակցել է 27 կիլոգրամ քաշային կարգում եւ մենամարտել 6 մարզիկի հետ, գրավելով 3-րդ պատվավոր տեղը։ Հատկանշական է, որ այդ տարիքում Աշոտն արդեն գիտակցում է իր մարզաձևի կարևորությունը, պատասխանատվությունը երկիր ներկայացնելիս, եւ իր հաղթանակը նվիրում է դիրքապահ զինվորներին, որոնց մեջ շատ են նաեւ մարզիկները։ Աշոտ, մենք ուրախ ենք քեզ ողջունել սպորտմոլորակ հաղորդաշարում։ Սկզբից կցանկանայինք իմանալ, ինչպես ես դու ընտրել ջուդո մարզաձևը։ Ես ընտրել եմ ջուդո մարզաձևը, որովհետև իմ հայրիկը զբաղվել է ջուդոյով փոքր տարիքից, եւ ես էլ եմ ուզում հաճախել ջուդո, դրա համար էլ ընտրել եմ ջուդո մարզաձևը։ Արդեն քան տարի է, որ հաճախում ես։ Ես արդեն 2.5 տարի է հաճախում եմ ջուդո։ Ինչպես է քեզ օգնել ջուդոն, ինչ որ օգուտ տվել է, չէ՞, երևի այս ընթացքում։ Ջուդոն ինձ օգնել է սովորել, որ մենակ ուժով չես կարողանա բոլորին հաղթել, պետք է նաև մտածես խելքով։ Նաև երևի լինես ճկուն, չէ՞։ Այո։ Աշոտ, հաղթանակների ժամանակ բոլորը ուրախանում են, հպարտանում են, իսկ ասենք ձեզ սովորեցնելիս սպորտում մենակ հաղթանակներ չեն, չէ՞։ Պարտություններ են լինում։ Օրինակ, պարտության ժամանակ մարզիկը ինչ պետք է անի, որ թևաթափ չլինի, որ չտխրի շատ։ Պարտության ժամանակ մարզիկը պետք է չտխրի։ Մարզիկը պետք է սովորի իսխալները, որ հաջորդ անգամ նրան հաղթի։ Աշոտ, երևի այս ընթացքում արդեն ինչ-որ մրցումների մասնակցել ես, չէ՞։ Ես արդեն մասնակցել եմ 12 մրցումի, որոնցից 9 մեդալներ եմ նվաճել։ Վերջին մրցությունը բոլորովին վերջերս էր։ Վերջին մրցույթը իմ ամենադժվար մրցումն է եղել, որովհետև իմ բոլոր մրցակիցները ինձնից եւ քաշով էին բարձր եւ տարիքով էին մեծ, բայց ես կարողացա գրավել 3-րդ տեղը։ Ինչպես քեզ հաջողվեց, ինչը քեզ օգնեց։ Ես այդ պահին ուզում էի հաղթել։ Ինձ ուժ է տվել իմ մարզիչի խորհուրդները։ Կան զինվորներ, որոնք կանգնած են սահմանում, և այնտեղ կան սպորտսմեններ, այնտեղ կան նաև ջուդոիստներ, և ես ուզում էի անպայման իմ հաղթանակը նվիրել նրանց։ Իհեճուկը շարակամների, հանուն նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհաբերեցին, մարտավոր են հաղթել թե մարտադաշտում, թե թիկունքում։ Հաղթանակներ մեր մարզիկներին, Աստված պահապան սահմանում կանգնած յուրաքանչյուր հայորդու, նրանց շնորհիվ կերտվում են մյուս բոլոր հաղթանակները։ Օրվա եթերաժամի համար այսքանը, սպորտմոլորակի հաջորդ թողարկումը կլինի 1 ամիս անց։ Հաղորդման խմբագիր Անահիտ Միրզոյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյան, մինչ նոր հանդիպում։